Muszę wam się przyznać, że tak naprawdę ten materiał, który miał być oparty ściśle na żywych instrumentach, generalnie podstawą jest tonacja, która idzie z winyla, potem wszystko odbywa się na żywo. To już jest, jakby ktoś określił to muzycznie, wariacja. Pozwoliliśmy sobie coś takiego zrobić dlatego, bo uważamy, że w Polsce jest za mało ambitnej muzyki. Uważamy, że media w tym momencie oddały się zupełnie dekoderom, jak to ja mówię. Generalnie i temu, co jest powszechnie niby popularne. Ja chciałbym tylko zaznaczyć, że w tym kraju jednak mimo wszystko są wciąż bardzo dobrzy muzycy i niedługo o wielu dobrych, ambitnych muzykach myślę, że usłyszycie. I wierzę w to bardzo serdecznie.